na tambihi ndogo kwamba najulikana kwamba almu'minuna ikhwa, muumini wote ni ndugu. Alaysa kadhalika, mu'min anahitajika amtakia khair, amtakie khair mu'mini mwenzake. Sasa kuna taarifa kwamba ndugu zetu kule Burundi kuna watu wanataka kuwatembelea kwa dawa. Hawa ni wale kuarusha viti misikitini na kupiga mashekhe. Hawa ni wale warusha viti misikitini na kupiga mashekhe. Shekhe yuko katika darasa, anatoa darasa, anachukua kiti, wanarusha, wanampiga. Sababu gani? Eti sababu huyu haendani na msimamo wetu. Kwa hiyo kama haendani na msimamo wetu, piga kiti. Hii ni manhaji ya kikhawarij. Alafu wamempiga shekhe, wao ndio wanalalamika kwamba wamedhulumiwa. Wakati mmempiga shekhe kiti na mkamtoa damu, damu zikawa zimejaa katika kanzu ya shekhe, kama ambavyo makhawariji walimvamia Uthman radhiallahu anhu, wakampiga na alikuwa kashika Qur'an mushaf, na wakamua Uthman radhiallahu anhu. Sasa sunna hii wanajitokeza watu wanampiga shekhe, wanasema kwamba huyu shekhe msimamo wake sio kama msimamo wetu. Hiyo ndio sababu, hakuna nyingine. Halafu wanasema wameonewa. Sasa msimamo wenyewe ni upi? Ujue msimamo wenyewe miongoni mwayo, nataja baadhi tu. Wanasema sahaba amezusha bid'a, wako masahaba amezusha bid'a. Mfano nani? Uthman bin Affan amezusha bid'a ya adhana ya kwanza, la ilaha illa Allah. Sahaba wa mtume anazusha bid'a kweli? Jamani, sahaba wa mtume anazusha bid'a? Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia tu waige hawa, tena makhulafa ar-rashidin, tuchukue mienendo yao. Allah amewasifu katika Qur'an, wewe unasema unazusha bid'a? Tulivyobana na dalili ya bwana, masala khilafia, haijuzu kumbidisha mtu. Tukaambia sawa, lakini shekhe wenu mnayemfuata katika hili anasema ukifanya hiyo adhana na wewe unajua unakuwa mtu wa bid'a. Wakanyamaza kimya. Sasa waliponyamaza, badala ya jibu hoja, hawakujibu hoja. Basi kama amjibu hoja, mtubu. Hawakutubu. Sasa hawa watu wana namna gani? Wa kweli hasi wa kweli, waongo, kadhabu. Hawataki dini, ni waongo, wanababaisha. Wallahi ni waongo. Tumewabana mkasema sawa shekhe, tumekubali ndio, sio si masala khilafia, haifai kusema na, sawa haifai. Mbona mnasema anayefanya adhana sasa anajua anakuwa mtu wa bid'a kama alivyosema shekhe wenu? Ima mumjibu shekhe wenu mtadabara naye au mtubu. Hawakufanya hili wala hili, hamjui kwamba hawa ni waongo? Jamaa hawa wanasema wasaili da'wa, njia za da'wa ni tawqifia. Ukisema tawqifia maana yake ni wahi, njia za kufikisha da'wa ni wahi. Sasa mimi nauliza swali moja, hivi mtume anaweza akakosea kwenye wahi? Hakosei. Hakosei mtume kwenye, ukisema mtume kakosea kwenye wahi unakufuru. Sasa wao wanasema sasa mtume alikosea katika njia za ufikishaji wa da'wa. Wakati huo wamesema ufikishaji wa dawa ni nini? Ni wahi. Halafu wanasema mtume kakosea kwenye nini? Ah, kwenye kufikisha wahi, kwenye kufikisha hii dawa ambayo ni wahi, njia za kufikisha ambayo ni wahi, kakosea. Maana yake kakosea kwenye wahi, huoni kwamba ni kufu? Unawabana, hawana hoja, wanaiga tu. Na maulama wameulizwa kusema hii ni kufu, nawaambia hivi, hii ndio siri, hakuna kitu kingine. Msidanganye mkababeshwa babaisha, hii ndio siri, sababu wao msimamo wao ni hii. Wanamtukana Imamu Abu Hanifa. Sisi tunasema alisunna maimamu wetu ni wanne katika fiqh, wako wengine, lakini hawa ndio ambao wamefanya buruzi, yani ndio wamedhihiri maimamu wanne wa alisunna aljamaa. Hakuna msimamo ambao yajui Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imam Ahmad na Imamu nani? Ash-Shafi'i. Hao ni maimamu wetu biduni khilaf. Wao wanasema la Abu Hanifa la si imam wetu kwa bid'a, kwa bid'a. Maneno machafu wanazungumza dhidi ya Imam Abu Hanifa. Kuwa Imam Abu Hanifa alikosea katika masala anapewa udhu. Kama anavyokosea na imam wengine, kwa bid'a usitaje. Tena mmoja katika hawa kwa atakwenda kurudi huko. Anakinywa kichafu na Imam Abu Hanifa. Kinywa kichafu kabisa. Wanatukana maimamu wetu wakubwa, wanatupiga watu viti misikitini mashehe, leo hii wanalia, wanaonyesha kana kwamba wao wameonewa sana. Wallahi wa billahi ni waongo, hawa ni waongo na ni waovu, mujrimun, ni watu mujrimun. Ogopa mtu anayemtukana sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, kwa kuwa vinywa vyao vimezoea kutukana tukana, vinywa vyao vimezoea kutukana tukana. Mmoja tu alijikuta anamtukana rais, mmoja katika wao, na sauti ipo, japo alikuja kutubu lakini kihaya haya, kwa maneno ya ujumla jumla kamtukana rais. Hii ni kwa sababu ya ulimi wao kuwa umezoea kuwatukana maswahaba. Ikiwa umezoea kuwatukana maswahaba, kumkosea adabu Mtume itakuwa ni rahisi kuwakosea wengine, ndugu zangu. Na hawa ndio wana maneno ya kifedhuli. Wewe unakuwaje unamwambia rais eti kaa nyumbani kwako? Ni una akili? Sasa baadaye natubu kwa kumnasii rais eti kwa wazi. Kwa hiyo inajuzu yale maneno kumwambia hata kwa siri. Hivi una akili? Wewe ulivyoambiwa kwamba katika hadithi kiongozi ananasihiwa kwa siri, hata hayo maneno ya kumnasii yanaangaliwa ni yapi? Usidhani eti wewe maneno ya ajabu ajabu ya kimya ya kutukana watu ndio yeye anaweza kumtukana rais, ukampa nasaha rais kwa siri, na nasaha zenyewe ni matusi na kejeli na maneno ya dharau. Wewe una akili kweli? Sasa hawa ni watu ambao hafai kwenye dawa, ni watu ambao wanababaika babaika, wanalialia huko, wanalialia kuwazungumza. Ndugu zangu, sisi sio kwamba hatuwezi, tunaweza kuwajibu kila nukta. Uongo wao wanaozusha huko kwenye media mingi huko tunaona, lakini tunaona upuzi. Unajibu nini? Kwanza tu waongo, kila unalowabana wanakimbia. Miaka minne mitano iliyopita ulishaye kuzusha masala katika dini ya hatari kabisa. Wanasema sio kila muumini anaingia katika walaya wa Allah, walaya ya Allah. Unajua maana yake? Yani sio kila muumini atapata nusura ya Allah, yani ukilinganisha muumini na sio kwa muuminuni, yani Uislamu na sio kwa Uislamu. Anasema nao sio kila muumini anaingia katika walaya wa Allah. Huku ni kumkufurisha Muislamu kwa madhambi, na nikaletea ushahidi wa aya, hadithi, maneno ya maulama, Sheikh Mukbil nani, Sheikh Fauzan, Sheikh maulama, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, makala tisa. Wallahi ndugu zangu, hawakujibu zile makala wala hawakutubu. Kuna masala mengi yamepita nimewakosoa, zile makala hawakuzijibu wala hawakutubu. Yaani wao ukiwabana katika nukta, ile nukta uliyowabana wananyamaza. Kwa sababu wameshindwa hoja. Kunyamaza kwao basi itakana mtubu au mjibu. Wakiona wameshindwa wanayamaza ile nukta, wanaiona kama vile wanaiacha kama vile hawaioni. Mfano masala ya adhana Uthman. Hutuba ya mwisho ambayo nilitoa hapa, nikawaradi kwa hoja. Bona bona kuna maulama wanasema nyinyi ni kwa taklidi ama. Nyinyi ndio mnasema tufanye taklidi nyinyi. Mnafuata mashekhe kwa ukofu. Mashekhe Sheikh Mukbil al-Sanaani walikosea katika hili, kwa sababu ile riwaya hawaku, ile isna, riwaya ya Hisham hawakuifanyia dirasa. Wao walichukulia dhahiri ya kusifia kwamba ni thika, lakini al-Imam Rabi' amefanya mtabaa wa ile riwaya, akabainisha udhaifu wake kwa hoja ambazo tumezungumza katika hutuba. Baada kuwa wamekosa jinsi ya kujibu ile hutuba, hawakujibu. Mmoja akasema wamechanganyikiwa, mwingine wengine wakanyamaza kimya, wengine akasema ah, ni masala khilafia. Ni masala khilafia haya. Masala khilafia, masala khilafia. Kwa tukana masala zema masala khilafia, hakuna masala khilafia, haifai, la yajuz, haram. Hakuna masala khilafia tukana sahaba. Salafu sasa wamenyamaza kimya, usikii wanazungumza habari ya adhana Uthman, kimya, kwa sababu kuna hoja zimekaa pale zinawang'ania shingoni, hawezi kuzijibu. Mtubu hawatubu. Kaifa haula? Hawa wanataka haki kweli? Sasa hata wakizunguka kwenye miji, hata ujimu nini, waongo kazi za dunia. Hawasemi, walipiga shekhe kiti hapa. Baada ya kupangia utaratibu, wakampiga shekhe, wakamtoa damu. Hawasemi hiyo. Akaa uzunguza uongo uongo tu kwenye miji. Hawa tunaonewa. wapi wewe umejenga msikiti hapa? Leta onyesha. Wapi ulichangia? Ulichangia shilingi ngapi umejenga msikiti? Kadhabu wewe. Pongo mkubwa wewe. Lakini hali muhimu, hawa ni watu ambao hatuna muda nao. Kwa sababu wenyewe ni mambudhun. Watu wenye kuwatukana maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna muda nao. Na wana haki ya kuzungumza masala ya da'wa hii. Na ndugu zetu wa Burundi tunawanasihi wasiwapokee watu hawa kwa sababu ni watu wa shari. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.